Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie będzie systemowego zamykania szkół, mówi o tym minister edukacji i wyjaśnia, że decyzje zależą od dyrektorów. Resort Sprawiedliwości chce wyłączenia sędzi Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, która orzekała w sprawie kopalni Turów. Śledczy będą wyjaśniać, jak doszło do śmierci migranta niedługo po przekroczeniu białoruskiej granicy. Od wczoraj w Polsce zanotowano 813 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W tym czasie zmarło 14 osób. Najwięcej nowych przypadków było na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Pomimo pandemii nie będzie systemowego zamykania szkół, mówi o tym minister edukacji Przemysław Czarnek. Jak dodał, takie decyzje leżą wyłącznie w gestii dyrektorów poszczególnych placówek. Na ten moment w ogóle nie przewidujemy i nie mamy planu jakiegokolwiek przechodzenia w tryb zdalny systemowo. Dzieci potrzebują koniecznie pobytu w szkole, dzieci potrzebują koniecznie tego kontaktu z nauczycielami, dzieci potrzebują koniecznie odbudowy wspólnoty, bo kładło się to wszystko cieniem zarówno na ich wykształcenie, jak i na ich kondycję fizyczną, jak i na kondycję psychiczną. Jak podaje minister edukacji i nauki, w Polsce obecnie około 1% szkół przeszło na naukę zdalną z powodu pandemii koronawirusa. Pozostałe placówki pracują w trybie stacjonarnym. Minister przypomniał też, że szkoły jeszcze raz mogą zgłaszać się do programu Poznaj Polskę. Chodzi o dofinansowanie do szkolnych wycieczek. Dodatkowy nabór rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przekazano rekomendację o wyłączenie z postępowań jednej z sędzi Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, poinformował o tym wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Rekomendacja trafiła do ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego. Chodzi o wyłączenie z orzekania sędzi Rosario Silvy de la Puerty, która jest wiceprezesem Trybunału. Jak tłumaczył wiceminister Kaleta, orzeczenia wydawane wobec Polski przez hiszpańską sędzię w sprawie Turowa są precedensowe. W pierwszym postępowaniu z maja tego roku Trybunał nakazał zamknąć kopalnię. W drugim nałożył na Polskę 500 tysięcy euro kary dziennie za niewykonanie postanowienia z maja. Kaleta dodał, że wniosek uzasadniono faktem, że sędzia była wcześniej związana z Europejską Partią Ludową i nie może być obiektywna w tym sporze. Po południu w Pradze zakończyły się kolejne rundy polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Strony sporu nie osiągnęły porozumienia i zadeklarowały, że wrócą do rozmów w przyszłym tygodniu. Prokuratura bada śmierć migranta na polsko-białoruskim pograniczu. Jak informuje Straż Graniczna, w nocy w odległości 500 metrów od granicy z Białorusią zatrzymano grupę obywateli Iraku. Jeden z nich mimo reanimacji zmarł. Było to w okolicach miejscowości Chworościany przy Nowym Dworze. Mężczyzna prawdopodobnie miał atak serca. Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej dodała, że na miejscu przebadano też inne osoby. Jedną z nich zabrano do szpitala. Druga z osób trafiła do szpitala, bo zrobiono jej testy na COVID, były pozytywne. W tej chwili przebywa w szpitalu. Minionej doby Straż Graniczna ujawniła ponad 270 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Funkcjonariusze zatrzymali 3 obywateli Iraku, ale też 5 osób, które miały pomagać w przemycie cudzoziemców. To 2 obywateli Iraku, a także Polak, Gruzin i Czech. Od początku września Straż Graniczna odnotowała około 5000 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Płyty z muzyką i audiobooki, m.in. skazania świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, można kupić na stoisku Agencji Muzycznej Polskiego Radia podczas targów wydawców katolickich. Targi potrwają do niedzieli w warszawskich Arkadach Kubickiego. Wśród niemal setki wystawców jest też stoisko Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Adam Kotecki, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Czy jest jakaś płyta, która w tym roku szczególnie podbija serca słuchaczy? Zdecydowanie nasza premiera, czyli kardynał Stefan Wyszyński. Szuka pani dla siebie, na prezent? Dla siebie, dla rodziny, na prezenty. Przy stoisku Agencji Muzycznej Polskiego Radia znalazła pani płytę, której pani szukała. Tak. Nitrowski, Kaczmarski, Łapiński. No, jestem wielbicielką Kaczmarskiego, mam większość jego dyskografii. Jak tylko coś złapię, czego nie mam, no to zbieram. Z odwiedzającymi stoisko rozmawiała Martyna Szymczakowska. Podczas otwarcia targów Polskie Radio otrzymało wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Prestiżową nagrodę Fenix 2021 w kategorii multimedia za wydawnictwa 1920, bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński, świadectwo oraz Smoleńsk, ostatnia misja. Ponadto w kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna wyróżnienie otrzymał album Najpiękniejsze kolędy Il Canto. To był serwis Trójki.

To Leo Morachioli w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz utwór Gone Away. Kiedyś Offspring nagrał utwór, balladę, no ale ballada w wykonaniu Offspringa, który gra kalifornijski punk, kalifornijski pop-punk. No, ballada w wykonaniu punkowców jednak musiała trzymać tempo. Zatem mogła nie kojarzyć się z balladą, a jednak tekst dotyczył przedwcześnie zmarłej dziewczyny jednego z członków, no, dziewczyna zginęła w wypadku samochodowym. Dziewczyna jednego z członków zespołu The Offspring. Panowie z Five Finger Death Punch wzięli ten utwór na warsztat i go dociążyli i spowolnili i teraz brzmi tak. Maybe in another life I could find you there. Pulled away before your time. I can't deal. It's so unfair and it feels like heaven so far away. And it feels, yeah, it feels like the world has grown cold now that you've gone away. And Hail Mary. Sekcja specjalna w programie Trzecim Polskiego Radia, czyli nasz fragment programu Cztery Strony Dźwięku, który odchodzi od list przebojów i sprawdza, jakie pojawiły się nowe, ciekawe covery, ale także sprawdzamy, jakie covery mogą Państwu przypaść do gustu z tych, które już od jakiegoś czasu na rynku funkcjonują. Pan Krzysztof mówi, pyta pan, co robię? Rano muszę wypić kawę. W ciągu dnia lubię wypić kawę, a wieczorem muszę wypić kawę. Ja rzeczywiście jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy są w stanie kawę wieczorem wypić, a potem idą spać. Pan Patryk pisze jeszcze a propos utworu Leo Muracchioli'ego, a tak naprawdę jego wersji utworu In Hell I'll Be In A Good Company. Klimat ostrzejszego riffowania i nieco westernowej muzyki na dużym propsie przypomniał mi się nasz rodzinny, bardzo zacny zespół JD Overdrive, który uderzał w podobne klimaty. Rzeczywiście, ja grałem kiedyś nawet chyba koncert z panami z JD Overdrive. To JD to się wzięło od pewnego napoju amerykańskiego typu bourbon, ale reklamy robić tutaj nie będziemy, ale rzeczywiście taki zespół kiedyś funkcjonował. Nie wiem, czy dalej grają. To ciekawostka. No, proszę Państwa, Depeche Mode, zespół, który aż prosi się o to, aby brać na warsztat jego utwory. Panowie z zespołu In Flames, który mam nadzieję Państwo kojarzą z anteny Trójki, bo inne ich covery również tutaj prezentowałem. Teraz zagra nam utwór It's No Good. Flames w programie trzecim Polskiego Radia w twórczości zespołu Depeche Mode, do której to twórczości odnosi się drogą mailową pan Patryk, pisząc: i znów muszę wtrącić swoje trzy grosze. In Flames mają patent na tworzenie ciekawych coverów Depeszów, jednocześnie nie robiąc sieczki z materiału źródłowego, a to niełatwa sztuka. Polecam też sprawdzić Everything Counts. Piękna sprawa. Bardzo dziękuję panie Patryku, oczywiście, że sprawdzę. Mamy również, przypomnę, kontakt telefoniczny 2 2 7 3. Dzień dobry, jestem z kolegą, patrzymy, które radio odbierają od nas, a które nie. No to mogę spokojnie stwierdzić, że trójka wam odbiera, panowie. Wystarczy zrobić głośniej, już nie kręćcie tam nic, w ogóle nie majdruj, bo urwiesz, tak moja babcia mówiła, to poproszę, tak właśnie. Są różne sekrety na naszym świecie, na globie, na przykład sekretem jest przepis na gumisiowy sok. Sekretem były też utwory Michaela Jacksona. Dlaczego one były tak dobrze dopracowane i co leżało u ich podstaw? Jeżeli kompozytorem głównym większości utworów Michaela Jacksona był Michael Jackson, który nie potrafił grać na żadnym instrumencie. Otóż Michael Jackson układał wszystko w głowie, układał te rytmy i nucił je swoim muzykom. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że utwór They Don't Care About Us, którego teraz wysłuchamy w wykonaniu zespołu Saliva, ma to do siebie, że jest tam jeden przeszkadzający werbel, ni w 5, ni w 10 włożony. I panowie z zespołu Saliva tak zinterpretowali to, co z rytmem chciał zrobić w tym utworze Michael Jackson. Czy właściwie, posłuchajmy, mnie ten werbel denerwuje, a potem się do niego przyzwyczajam, a potem na koniec utworu znowu mnie denerwuje. Państwo się zorientują, o który werbel chodzi. Proszę. Aggravation, everybody, allegation. In the suit, on the news, everybody, dog food. Bang, bang, shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Chew me, shoot me, everybody do me. Kick me, strike me, don't you black and white me. All I wanna say is that me up. To zespół Sullivan na pół godziny przed dziewiątą w programie trzecim Polskiego Radia. Telefon do nas 2 2 7 3, proszę śmiało korzystać. Przed chwilą prowadzący audycję powiedział, że ten werbal w tej piosence jest denerwujący. Ja jestem muzyk, gram na gitarze basowej. Gdyby mój perkusista tak nadużywał werbla, też byłbym zdenerwowany. Proszę pana, ja też jestem basistą, ale nie nadużywałbym tu słowa muzyk. To znaczy w odniesieniu do mnie oczywiście, może u pana jest lepiej. Ja mam bas na przykład 5-strunowy, żeby wyglądało, bo i tak używam najgrubszej, bo tylko ją umiem nastroić. Proszę państwa, zespół Saliva za nami, przed nami zespół Saliva, dlatego że znalazłem dwa wspaniałe utwory w ich wykonaniu. Pierwszy, Michael Jackson, nawet utwór, który chyba nie słyszałem go w innym wykonaniu, ale dosyć oczywisty do skowerowania, że się tak wyrażę, czy też do zrobienia tak zwanej rewersji, jak już ustaliliśmy tydzień temu, bo szukaliśmy tego, jak powinno się po polsku poprawnie nazywać ponowne wykonanie utworu. No nie cover, zatem rewersja. Tak ustaliliśmy. Teraz będzie zatem rewersja utworu Eminema w wykonaniu zespołu rockowego. To jest nietypowe połączenie. Utwór Lose Yourself jest wykorzystywany często jako utwór do motywowania się, do motywacji, do wysiłku fizycznego, do biegania. Widziałem filmy motywacyjne dla triatlonistów, właśnie zrobione z oryginalnym utworem Eminema Lose Yourself. Jak bardzo motywujący będzie ten sam utwór, kiedy dołożymy do niego trochę dynamiki gier, instrumentów i gitar elektrycznych. Posłuchajmy. Saliva, Lose Yourself. Cold water, no more, he's cold. Program Trzeci Polskiego Radia, Saliva i Lose Yourself. Wyjątkowe wykonanie utworu Eminema. Teraz ostatni, no i właśnie nie wiem, cover, nie cover, bo z jednej strony utwór grany przez zespół Metallica, ale wziął utwór Sad But True. Kid Rock wziął fragment tego utworu, zrobił z tego loop i powstał utwór American Badass. Utwór, który ja pamiętam jeszcze z czasów, jak MTV grało muzykę. I co ciekawe, utwór, on brzmi jakoś nie najlepiej, ale on tak brzmiał od nowości. On tak, nie wiem czy celowo, czy nie, ale tak jakby z MP3 był grany i on tak brzmi, po prostu, tak ma. Natomiast ciekawy fakt jest taki, że teledysk do tego utworu dzisiaj prawdopodobnie w telewizji by nie przeszedł. Dlatego, że jest tam wszystko, co jest kwintesencją południowoamerykańskiego rock'n'rolla. Mizogenistyczny teledysk z użyciem motocykli, z podpalaniem różnych rzeczy, z ogromną afroamerykanką na perkusji i tak dalej, i tak nawet dzieci są tam wykorzystane, które tańczą w rytm tej właśnie muzyki. Pożary, brak poszanowania cudzej własności, niszczenie mienia, nieporządek publiczny, zamieszki. Wszystko jest w tym teledysku. Naprawdę polecam. Are you scared? Devil without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30-pack of stroll, 30-pack of hoe. No Rogaine in the propane flows. The chosen one, I'm the living proof. With the gift of gab from the city of truth. I jab and stab and knock critics back. And I did not stutter when I said that. I'm going platinum selling rhymes. I went platinum seven times. It's still the ill that wanna see us fried. I guess because the only God knows why. Why, why, why, why? Whoa. They call me cowboy. I'm the singer in black. So throw a finger in the air. Let me see where you're at. Say, hey, hey. Let me hear where you're at. Say, hey, hey. I'm giving it back. So say, hey, hey. Show me some metal. Beasties and the Kings of Rock. Skinner, Seeger, Limp, Korn, the Stones. David Allen Coe with No Show Jones. Yeah! Pass that bottle around. Got the rock from Detroit, soul from Motown. The underground stone, fucking pimp. With tracks that Mac can slap back the whack. Never gain away, I don't play with ass. But watch me rock with Liberace Flash. Punk rock the class, boy bands are trash. I like Johnny Cash and Grandmaster Flash. Stays like a bunch of wounded ducks. What are you gonna learn, sucker? You just can't fuck with. Listen! I'm like Amazing Grace. I'm gonna fuck some hoes after I rock Kid Rock, American Badass. Chyba najmocniejszy utwór dzisiaj i teraz już będziemy szli w kierunku nadal gitarowych, nadal instrumentalnych brzmień, ale może już mniej dopalonych przez terem. Pamiętam kiedyś, jeszcze w liceum, jak Zbigniew Hołdys miał swój sklep z instrumentami, to pamiętam, że testowaliśmy z kolegami tam różne efekty i jedna z firm miała taki efekt gitarowy, który się nazywał Metal Zone 2 i pamiętam, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego wspaniałego brzmienia. Dopiero potem do mnie dotarło, że w zasadzie to jest... No myślałem właśnie, że brzmi jak ten utwór, który teraz wysłuchaliśmy. Jakże daleko byłem od prawdy. Utwór brzmiący jak źle działające radio przez ścianę, ale dla młodych adeptów mocnego grania to był wspaniały efekt. Generował bardzo dużo szumu, bardzo wiele dźwięków, których w zasadzie wcale niekoniecznie się chciało wydobywać z gitary, tylko one po prostu się wydobywały, bo jak człowiek rozkręcił wszystko w prawo, tak się kiedyś ustawiało brzmienie. Dawaj wszystko w prawo, wszystkie gałki w prawo na 10, no i potem jakoś to będzie. Dzisiaj wiem, że tą metodą grindcore'owcy doszli i dopracowali swoje brzmienia, także nie do końca byliśmy aż tak pogubieni w poszukiwaniach. Pan Patryk napisał maila o treści: wiem, że to może nieco absurdalne skojarzenie, ale rock'n'roll w stylu południowoamerykańskim wywołuje w moich wspomnieniach wspaniały zespół Brujeria i m.in. ich Matando Gueros. O wiele bardziej hardkorowe podejście do łamania wszelkich zasad społecznych. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3, proszę śmiało korzystać z numeru telefonu, który cały czas dla Państwa funkcjonuje. Jedziemy teraz do Włoch muzycznie, zostawiamy covery, chociaż, przepraszam, rewersje utworów, chociaż za chwilę jeszcze jeden się pojawi, taki nietypowy utwór, ale to za moment, nie uprzedzajmy faktów. Mandowar to mam dla Państwa, czyli rock'n'roll na mandolinach, ale najpierw Włochy, Maneskin tak naprawdę, ja błędnie mówiłem przez bardzo długi czas Maneskin, tak sobie wymyśliłem, że to z angielskiego. Nieprawda. Maneskin się nazywają. Utwór Coraline, ten zespół, to jest naprawdę ogromne odkrycie włoskiej muzyki rockowej. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline. Coraline bella come il sole, corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai coralline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. Che freddo già, è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà. Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta. Un giorno, una volta lei ci riuscirà. Detto Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Sento un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline ha l'ansia. Coraline vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla piena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Sarò il fuoco ed il freddo, riparo d'inverno, sarò ciò che respiri. Capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, significa. peccato del bene, sarò anche un soldato, ho la luce di sera e in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso, ogni tua piccola lacrima è oceano sopra il mio viso, e in cambio non chiedo niente, solo un po' di tempo, sarò un vessillo scudo, ho la tua spada d'argento, e coralline piante, coralline all'ansia, coralline vuole il mare ma paura dell'acqua, e forse il mare è dentro di lei, e ogni parola è un'ascia, un taglio sulla piena, come una zattera che naviga in un fiume in piena, e forse il fiume è dentro di lei. Le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, corallina bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore, un padre che ti padrà niente, le han detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti, che se ci va a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente. Maneskin i Coraline, jesteśmy we Włoszech, zatem włoski teraz 21-letni raper, który ma na koncie 4 albumy studyjne, ostatni z tego roku, The Driver. Pan sam mówi, że to jest indie rap, zatem posłuchajmy sobie pana Rkomi, Partire da te. Troppa luce pure per il sole, ed ho paura anche di uscire da casa. Entri nella mia vita alle 2 di notte, mi svegli sempre poco prima dell'alba. Sei così calda, sei così estiva, mi fai respirare male, serve una piscina. Vorrei, vorrei che sia l'unica ragazza che mi tolga l'appetito. Tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra, come un fulmine che squarcia il cielo. Tu che mi attraversi, fallo un'altra volta, come un proiettile che lascio il segno. Prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti porti nuovi. La mente è il nostro hotel, ma tu in che stanza sei? Voglio mettermi nei guai, a partire da adesso, a partire da te. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Non lascerò mai poggiare la tua testa sul letto senza la mia mano dietro. Abbiamo il pomeriggio, la tua pelle come porcellana, le tue labbra sono chewing-gum da masticare zitti. E tu sei così bella che a volte fai male, gioco nervosamente con il telefono in mano. Non so nemmeno se esisti, il mio cuore è cambiato, hai giocato con lui finché non si è scaricato. E tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra, come un fulmine che squarcia il cielo. Tu che mi attraversi, fallo un'altra volta, come un proiettile che lascio il segno. Prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti portino via. La mente è il nostro hotel, ma tu in che stanza sei? Voglio mettermi nei guai, a partire da adesso, a partire da te. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella. immaginarti difficile adesso. Arrivi e sparisci in silenzio. Mi sta sfuggendo di mano di noi. Conosco solo il divario, centimetri e mezzo. I miei ricordi confondono i sogni. Sto riempiendo gli spazi con cose di noi. Conosco solo il divario, centimetri e mezzo. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite. Chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Forse ciao suona meglio di addio. Za 7 minut wybije 21, serwis Trójki, a także nasze wiadomości sportowe wtedy. Krzysztof Łoniewski je Państwo zaprezentuje. Zanim to jednak nastąpi, jeszcze mrugnięcie okiem. Mrugnięcie okiem od zespołu Manowar. Nie bez powodu panowie mają nazwę przypominającą zespół Manowar. Bo po prostu grają utwory zespołu Manowar i nie tylko na mandolinach. W takim właśnie południowoamerykańskim stylu. Niektórzy powiedzą, że to styl redneck, inni z kolei powiedzą, że hillbilly. Obydwa te sformułowania mogą być krzywdzące. Po tym, kiedy wysłuchamy te utwory, okaże się, że są zagrane po prostu bardzo dobrze. Warriors of the World, utwór, który ma zagrzewać do walki wojowników wyglądających niczym wikingowie. Tak tutaj zagrzewa do walki wioskę smurfów, ale też jest dobrze. Roll it, roll it, roll it. Roll it, roll it, roll it. Roll it, roll it, roll it. Here soldiers stand from all around the world, waiting in a line to hear the battle cry. All are gathered here, victory is near. The sound will fill the hall, bringing power to us all. We alone are fighting for metal that is true. We own the right to live the fight. We're here for all of you. Not swear the blood upon your steel will never try. Stand and fight together beneath the metal sky. Brothers everywhere, raise your heads into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. We're warriors, warriors of the world. Suffering and pain. We are the hammer of the gods. We are thunder, wind and rain. There they wait in fear, swords and feeble hands. With dreams to be a king, first one should be a man. I call about and charge them all with a life that is a lie. And in their final hour they shall confess before they die. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. We're warriors, warriors of the world. If I should fall in battle, my brothers to fight by my side. Gather my horse and weapons. Tell my family how I die. Until then I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die by steel. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors, warriors of the world. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. We're warriors, warriors.